Bela gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melun melun, kal melun melun. Kerem'i aklımdan çıkarma beni, ağla gözyaşını sil melun melun. Kerem'i aklımdan çıkarma beni, ağla gözyaşını sil melun melun. Yetineyi sevdim, sen seni düzen. Karaları giyin, beyazı çözar, beyazı çözar. O nazik ellerin bir daha uzar, ayrılık şerbeti melun melun. O nazik ellerin bir daha uzar, ayrılık şerbeti su melun melun.